rollerem bezprzewodowym DualShock 4 i dodatkiem Fortnite za jedyne 1288 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 100 wypadków, 11 ofiar i prawie 120 rannych. To tragiczny bilans polskich dróg. Prezydent Andrzej Duda mówi, że ustawa dyscyplinująca sędziów jest potrzebna. Ewakuacja jarmarku bożonarodzeniowego w Berlinie to efekt wyjątkowej ostrożności, tłumaczy niemiecka policja. Policja ostrzega przed brawurą na drogach. Przed świętami ruch na głównych trasach w kraju i wylotówkach z dużych miast jest znacznie większy. W wielu miejscach można spodziewać się dodatkowych patroli drogówki. Tylko wczoraj doszło do 100 wypadków. Zginęło 11 osób, a 118 zostało rannych. Zatrzymano 220 pijanych kierowców. Prowadzący na podwójnym gazie to nadal plaga polskich dróg, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Ten rok to jest pierwszy rok od dekady, kiedy odnotowaliśmy wzrost liczby zatrzymanych pod wpływem alkoholu kierujących. Co roku mieliśmy mniej. W tej chwili prawie 6 tysięcy więcej osób. Ja już nie chcę, ale muszę wspomnieć o tym, że to jest prawie 110 tysięcy już w tym roku zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu. To naprawdę zatrważa. W ubiegłym roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia zatrzymano 1200 pijanych kierowców. Ustawa dyscyplinująca sędziów jest potrzebna, mówi w wywiadzie dla TVP Info prezydent. W opinii Andrzeja Dudy nowelizacja przepisów o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym jest uzasadniona, bo jak zaznacza, trzeba powstrzymać próby wprowadzenia anarchii w kraju. Każdy rozsądnie patrzący na to obywatel powie stop takiemu działaniu i stąd między innymi są te rozwiązania, które zresztą w większości są rozwiązaniami zaczerpniętymi z prawodawstwa innych krajów Unii Europejskiej, to bardzo mocno chcę podkreślić, które mają doprowadzić do tego, żeby sądy wróciły do takiego działania, jakie zgodnie z konstytucją i zgodnie z ogólnoświatowymi obowiązującymi normami w krajach demokratycznych powinny realizować. O wstrzymanie prac nad zmianami w sądownictwie zaapelowała Komisja Europejska. Wiceprzewodnicząca Komisji Vera Jourova wysłała list do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. Teraz ustawą w ciągu 30 dni zajmie się Senat. Belgijska Policja Federalna ostrzega przed telefonami z Polski. Oszuści dzwonią do mieszkańców Belgii z numeru zaczynającego się na cyfry 94343 i wyłudzają pieniądze. Numer kierunkowy wskazuje, że dzwonią z okolic Koszalina. Nie odbieraj, nie odzwaniaj i blokuj ten numer, apeluje belgijska policja federalna. Swój apel zamieściła na portalach społecznościowych, wydała też oświadczenie w tej sprawie. Przestępcy dzwonią i szybko się rozłączają, licząc na to, że nieświadome oszustwa osoby będą odzwaniać i ponosić wysokie koszty połączenia. Policja radzi, by każdy sprawdził stan konta, jeśli mimo ostrzeżeń oddzwoni na nieznany numer. Takie oszustwa na nieodebrany telefon zdarzają się dość często, a rachunki za oddzwonienie na zarejestrowane drogie, płatne numery są bardzo wysokie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorna ewakuacja jarmarku bożonarodzeniowego w Berlinie to efekt wyjątkowej ostrożności, tłumaczy niemiecka policja. Dwaj Syryjczycy, których zatrzymano w związku ze sprawą, po przesłuchaniu zostali zwolnieni. Początkowo informowano, że jeden z nich jest poszukiwany amerykańskim listem gończym. Okazało się, że to przypadkowa zbieżność nazwisk. Wczorajsza ewakuacja dotyczyła tego samego berlińskiego jarmarku, na którym 3 lata temu islamski terrorysta Ani Amri dokonał ataku używając ciężarówki skradzionej polskiemu kierowcy. Zginęło wtedy 12 osób, w tym Polak, a około 60 zostało rannych. Specjalny świąteczny program w Muzeum Narodowym w Warszawie. Już za godzinę rozpoczną się zajęcia dla dzieci poświęcone świątecznym zwyczajom, mówi Marta Kochlewska z muzeum. Dzieci będą mogły zrobić własne ozdoby choinkowe inspirowane pracami Jana Kurzątkowskiego, którego możemy zobaczyć w Galerii Wzornictwa Polskiego. Przyjrzymy się dziełom, które opowiadają o Bożym Narodzeniu, poliptykom i wybranym scenom. Na przykład będzie ołtarz hamburski, poliptyk adoracji dzieciątka czy poliptyk legnicki, na którym też będzie można odnaleźć przedstawienie na przykład świętego Mikołaja. Kolejne zajęcia zaplanowano w drugi dzień świąt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ominą tylko ziemię lubuską i Pomorze Zachodnie. W górach śnieg. 5 stopni na północy, 8 w centrum, do 10 miejscami na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli potrzebują Państwo inspiracji do wspólnego kolędowania, proszę dalej nie szukać. Artysta wychodzi Państwu naprzeciw. Nagrał wspaniałą, świąteczną płytę, a dziś pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wśród nocnej ciszy

po prostu odfajkować wspomnieniem, bo to jest bardzo dobry album. Album, który niesie ze sobą dziesięciolecie doświadczeń, wspomnienie o tym, co kiedyś było świeże, a dzisiaj, mimo że dorosło, nadal moim zdaniem jest bardzo, bardzo smakowite. No właśnie. Trudno nie rozpoznać tego brzmienia, trudno nie rozpoznać tego głosu. No i teraz trzeba posłuchać, co też oni wymyślili, ja konkretnie, co wymyślił Pete Townsend, wydając nagle po latach, jak gdyby nigdy nic, płytę grupy The Who, zatytułowaną Who. Posłuchałem w tej z powrotem, potem jeszcze raz w tej z powrotem i no, nie będę może popadał w jakąś euforię i mówił, że w niebiański zachwyt wpadłem, ale bardzo, bardzo, a nawet dodam bardzo, mi się to spodobało. Bo nie tylko przypomniało mi dawne czasy, kiedy The Who zaczynali tą swoją taką demolką muzyczną i jeszcze z Keithem Moonem, no naprawdę zaatakowali słuchaczy bardzo szczególnym rodzajem rock'n'rolla, to po tylu dziesięcioleciach mamy płytę, na której są dojrzałe, zamknięte, nieupychane kolanem kompozycje. Mamy świetne brzmienie. Mamy Rogera Daltreya, wokalistę, któremu nie będę zaglądał w metrykę, ale który, i nie pytam, czy to wynik treningu specjalnej, jakiejś terapii, fizjo, czy może efektów studyjnych, ale brzmi jego głos rewelacyjnie, czysto, mocno. Mało tego, na tej płycie jest The Who jak zawsze, czyli kompozycje Townsenda chwilami tak się skradają. Wydaje się, o, no to będzie mi spokojniejszy utwór. A potem nagle gaz do dechy, to wszystko przyspiesza. Daltrey, tak jak uwielbiam, potrafi się wydrzeć i robi się elektrycznie, a potem czasem wraca do spokojniejszego, czasem nie. Mało tego, zwróćcie uwagę Państwo, że to nie jest takie typowe amerykańskie granie rockowe. Tu tę brytyjskość, tę townsendskość się czuje. Te kompozycje nie są zbudowane według takiej prościutkiej zasady zwrotka-refren. Tu się kłania i echem przypomina i dawny czas takich dzieł jak Tommy czy Quadrophenia. No ale to jest nowa płyta starszych facetów. I tego się słucha. No przynajmniej ja. No może przesadzam? Nie, tam po prostu słucham tego. Tylko oczywiście głośno, bo tu nie ma co się oszukiwać. Ball and Chain to tytuł następnego utworu, a potem będzie jeszcze I Don't Wanna Get Where. I troszkę kompozycje Townsenda i ten Daltrey. The Who, nowe jak stare. Experiment, you universe. We'll ask why you choose to curse. Why set a fire you plan to douse? Why set a rat to catch a mouse? He was drunk, I was blind. No one's right to be kind. I was sunk, he was late. We were quick to rotate. We tried. Dechu, z takim kopniakiem jak zawsze. Świetnie mi się tego słucha. Mówię za siebie, niczego nie sugeruję, ale myślę, że parę osób posłuchało z uśmiechem. Moją część tej audycji teraz zamknę troszkę łagodniejszą porcją muzyki, dwoma utworami. Już pierwszy ma podejrzanie tytuł Lonely for You Only. Taka częstochowska rymowanka po angielsku. No dobrze, no to jest country. To jest grupa Midland, która naprawdę ładne piosenki wymyśla. I proszę nie kręcić nosami. Te dwa utwory pasują do dzisiejszego dnia. Lonely for You Only i Make a Little. Night. It's a hard living, tail kicking, trip that we're all on, but I'm betting we can find a little sunshine in the night. It's back breaking, soul taking, road we walk, so what are we waiting for? Baby, let's turn off the lights, 'cause girl, there's just not enough love in the world, so we should make a little. Generate a little, maybe even make the world a better place a little. We can turtle dove, Dixieland alive. You know it can't be wrong when it feels so right. It all comes down to you and me, girl. There's just not enough love in the world. So we should make a little, and make a little more tonight. It's clock punching, cash crunching, laying it all out there. Get a little, maybe even make the world a better place a little. We can turtle dove, Dixieland alive. You know it can't be wrong when it feels so right. It all comes down to you and me, girl. There's just not enough love in the world, so we should make a little. Make a little, contemplate a little, maybe even make the world a better place a little. We can turtle dove, Dixieland alive. No, it can be wrong when it feels so right. It all comes down to you and me, girl. There's just not enough love in the world, so we should make a little, and make a little more. We should make a little, and make a little more. We should make a little, and make a little more. Kowboje z grupy Midland zakończyli moją część tej godziny, a już obok mnie niezawodny redaktor Chojnacki ze swoimi propozycjami. Dzień dobry. Dzień dobry. Artyści, których dzisiaj zaproponuję, też są niezawodni. A rozpocznie niezawodny Keb Mo, który przedstawi swój stosunek do zbliżających się świąt, i nie jest to relacja, powiedziałbym, taka zwykła, jeśli chodzi o okoliczność świąteczną, bo on zaproponował piosenkę, która nosi tytuł Christmas is Annoying, czyli tak bym to w skrócie jakoś dobitnie przetłumaczył, że święta mnie wkurzają. I dlaczego? Ano dlatego, że jak był dzieckiem, to było pięknie, i saneczki, i dzwoneczki, i prezenciki, a teraz to on tylko patrzy na tę swoją kartę kredytową, która waży, ten zasób zaraz się skończy, lata w tej i nazad i nie ma chwili spokoju, a potem już jak siądą do tego stołu i zaczynają śpiewać kolędy, to nikt nie zna słów. No, nie wiem, czy to jest norma. Może tak się Keb Mo i jego rodzinie trafiło. When I was a child, everything was magical. I believed in Santa Claus. It really was fantastical. We couldn't wait to open up the gifts around the tree. Mom and Dad were there with us, smiling joyfully. But now I'm all grown up, and Christmas is really annoying. remember caroling. It's sledding down the hill, skating on the pond, you know. It really was a thrill. But now the thrill is gone and all my credit cards are maxed. I'm running here, running there, there's no time to relax. Cause I'm all grown up and Christmas is really annoying. Annoying, annoying. They advertise the whole year long. Annoying, annoying. Let's apologize to Jesus for what went wrong. Now it's time to celebrate the coming of the first. We're all supposed to sing the song, but no one knows the words. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? It's time to wrap the season up and leave it all behind. Cause I'm all grown up and Christmas is really annoying. You know that Christmas is really annoying. Ja myślę, że to nie było szczere, on tak trochę kokietował. Potem jak już siądzie i to drzewko, i te prezenty, i rodzina, nawet taki musi podsunąć tekst kolędy, to chyba nie jest taki zły. A może to jest kwestia, że tak powiem, relacji między płciami, bo kebmo mężczyzna w takim tradycyjnym społeczeństwie amerykańskim, no to on ma te karty kredytowe i on lata i załatwia, a kobieta może ma inny stosunek do tego. Mindy Eber, świetna saksofonistka, też niezła wokalistka, nagrała piosenkę zatytułowaną I Can't Wait for Christmas, że ona się nie może doczekać na te święta, bo siądzie sobie wygodnie przy kominku w ciepłych skarpetkach, a potem też będzie śpiewać i będzie bardzo przyjemnie. A jeszcze Kebmo kupi prezent. Oni, nie wiem, czy oni się tak bardzo kolegują. Mindy Eber ma zupełnie innego męża, i, ale nie znam stosunku jej męża do świąt. Ona w każdym razie nie może się doczekać. Say rozciągnęła tę końcóweczkę, ale saksofon całkiem, całkiem. Saksofon, a do tego tło dla tego saksofonu to jest świetna orkiestra The Bone Shakers. Zachęcam Państwa do zapoznania się z twórczością Mindy Eber and the Bone Shakers, taką pozaświąteczną też. A teraz wystąpi zespół The Third Mind. Nowość na rynku absolutna, bo jeszcze żadnej płyty dużej nie wydali. Natomiast zachęcają do obserwowania ich działalności już drugim utworem singlowym, który nosi tytuł Claudia Cardinale. No, starszym słuchaczom to nie trzeba wyjaśniać, młodszym to była taka ikona kobiecości naszej młodości. Fantastyczna włoska aktorka, jej poświęcono ten utwór. Autorem pomysłu na Third Mind i na całą ideę wokół tego jest Dave Alvin. No chyba nasz, można powiedzieć, za ciebie, Wojtku, powiem, ulubiony artysta, prawda? No, to jest w grupie tych najbardziej, tak. Tak, który tym razem absolutnie nie nawiązuje do tradycji The Blasters na przykład, czy w ogóle jakiegoś takiego grania około rock'n'rollowego czysto, tylko wpadł na pomysł, żeby zwołać paru kolegów z zachodniego wybrzeża Ameryki i nagrać płytę metodą, jak sam twierdzi, Milesa Davisa, czyli że po prostu siadają w studiu, rzucają jakiś temat i wokół tego tematu krąży swobodna improwizacja. I ta improwizacja nawija się wokół twórczości innych już artystów, którzy wcześniej te pierwsze dźwięki wymyślili, Alice Coltrane, Michael Bloomfield, ale także jest właśnie jedno własne dzieło Dave'a Alvina, które nosi tytuł Claudia Cardinale. No to nagadałem tyle, to teraz niech się Claudia objawi. Thank you. Moim zdaniem Claudia Cardinale była jeszcze ładniejsza niż ta muzyka. Może jest jeszcze? No, mówię o tym okresie, kiedy rozkwitała na ekranach. Nie wiem, jak dzisiaj wygląda, ale na pewno zachowała taką bardzo szlachetną urodę. Tak. The Third Mind prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, no bo nie znam całej płyty, skoro tylko dwa utwory są dostępne, to będzie głównie instrumentalne dzieło. Trochę żal, bo ja uwielbiam też głos Dave'a Olvina na tle muzyki. No ale myślę, że to będzie ciekawe dziełko. Trzeba będzie poczekać, bo dopiero w lutym całość będzie dostępna. I jeszcze jedna instrumentalna taka wspominka z przeszłości. Willie Nelson ze swoją fantastyczną gitarą, którą nazwał Trigger. On nie jest demonem szybkości gitarowej, ani jakichś popisów specjalnych, technicznych, ale to jest tak smaczne, tak wyważone, tak pełne no, dobrej muzycznej intencji, że nie sposób Williego Nelsona nie kochać także jako gitarzysty. Utwór nosi tytuł Christmas Blues, Willie Nelson. Na koniec piosenka, do której chciałbym dołożyć krótkie życzenia dla nas wszystkich, żebyśmy mieli, tak jak ci w tej piosence, takie swoje Kongo, czyli własny kraj, własną okoliczność, własne przekonania. Jeżeli ktoś by nam chciał dokładać do tego jakąś własną cywilizację, to żeby to mu się nie udawało. I o tym jest właśnie ta stara piosenka. Andrew's Sister z aktorem Danny Kayem zagrają i zaśpiewają bongo, bongo, bongo. A my już kończymy i odwzajemniamy wszystkie ciepłe słowa, które od Państwa